การณียมัทธกุศเลนะยันตังสันตังบาดังอภิสเมจสะโกโจจะสุโจจะสุวะโจจะสมุดุอนาติมานิสันตุสะโกจะสุปะโรจะอาปะกิโจจะสันละหุกะปุตติสันตินริโยจะนิบะโกจะอาปะกะโพกุเลสุอนันุกิโทนะจะควดดังสัมมาจาริกิญจิเยนะวิญญูบาเรอุบาวะไดยุมสุขิโนวาเขมิโนหอนตุสัพเบสัตตาภาวันตุสุขิตาตาเยเกจิบานะปูตาทิตาสาวาทาวาราวาอานาวาเสสาดีกาวาเยมหันตาวามัจจิมาราสกาอนุกัทูลาดิธาวาเยวาอดิธาเยเจดูเรวะสันติอวิดูเรปูตาวาสัมภเวสีวาสัพเบสัตตาภวันตุสุขิตาตานะบโรวรังนิกบเบทนาติมันเยทกาสจินังกิญจิยาโรสนาปฏิกสัญญานัญญมัญญัคสะดุขคมิจัยยมาตายะธานิยังบุตตังอายุสาเอกบุตตมนุราเขเอวามิสัพพะภูเตสุมานะสังภาวะเยอะปริมาณังเมตตัญจะสัพพะโลกัสมิงมานะสังภาวะเยอะปริมาณังอุทธังอโทจะติริยัญจะอะสัมบาทังอเวรังอะสะปัตตังติฏฐัญจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวะตาสวิกตะมิโทเอตังสติญอธิไถยะรัมมะเมตังวิหารังอิตมาหุดิทินจานุบะกามัสสีละวาดัสเนนะสัมบันโนกาเมสุวินัยยะเกถังในจาตุกัปปะไสยังบุณเรติติ